złotych. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 lipca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 22 dzień lipca, jest godzina 9, a to czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Pieniądze szerokim strumieniem popłynęły na konta demokratów po rezygnacji Joe Bidena z wyścigu o Biały Dom. Polska propozycja kampanii poprawiającej wizerunek Unii w USA tematem Narady Szefów Dyplomacji Państw Wspólnoty. Czym najtaniej ogrzeć dom? Porównał to polski alarm smogowy. Wygrywają pompy ciepła. Po rezygnacji prezydenta Joe Bidena z walki o reelekcję i udzieleniu przez niego poparcia wiceprezydent Kamali Harris, na konta jej komitetu wyborczego wpłynęło ponad 50 milionów dolarów. Tak dużej kwoty demokraci nie zebrali w żadnym momencie tegorocznej kampanii prezydenckiej. W niedzielne przedpołudnie na konta komitetów wyborczych Partii Demokratycznej wpływało średnio 200 tysięcy dolarów na godzinę. Gdy Joe Biden ogłosił wycofanie się z prezydenckiego wyścigu, tylko w ciągu jednej godziny wyborcy wpłacili demokratom 11,5 miliona dolarów, czyli prawie 50-krotnie więcej. Do wieczora sztab wyborczy Kamali Harris i wspierające go komitety zebrały z darowizn 51,5 miliona dolarów. Takiego entuzjazmu demokratycznych wyborców nie notowano od wyborów prezydenckich 2020 roku. Zalew środków od sympatyków Partii Demokratycznej i zwolenników Kamali Harris jest znaczący, ponieważ partia stara się odbudować pozycję po miesiącu wewnętrznych walk politycznych oraz zahamowaniu tempa wpłat funduszy na ich kampanię. Środki od darczyńców Partii Demokratycznej zaczęły wysychać po słabym występie Joe Bidena w debacie z Donaldem Trumpem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kamala Harris ma bardzo dobrą pozycję startową przed zaplanowaną na sierpień konwencją Partii Demokratycznej. Tak mówił w Bez Uników rozmowie politycznej Trójki wiceprzewodniczący klubu Lewicy Tomasz Trela. Jeżeli Kamala Harris ma takie same notowania jak Joe Biden, a ona nie była kandydatką, to w moim przekonaniu jest to bardzo dobra pozycja startowa. To, że ona była w cieniu, to myślę, że taki jest jednak system w Stanach Zjednoczonych. Ciężko wiceprezydentowi stanąć na wysokości zadania i być równoznacznym partnerem i dla społeczeństwa amerykańskiego, i dla opinii publicznej, jak prezydent, który pochodzi tak naprawdę z wyboru, a wiceprezydent z nominacji prezydenckiej. Wybory prezydenckie za oceanem 5 listopada. W Brukseli dziś Narada Ministrów Spraw Zagranicznych Unijnych Krajów. Pierwsza za węgierskiego przewodnictwa. Sytuacja w USA po rezygnacji Joe Bidena z wyścigu prezydenckiego będzie zapewne jednym z tematów. Polska już wcześniej zaproponowała dyskusję na temat transatlantyckich więzi, które zatruwa rosyjska dezinformacja. W krytycznym momencie w historii konieczne są wspólne działania na poziomie unijnym, argumentuje Polska. A jej pomysł kampanii poprawiającej wizerunek Unii w USA to przygotowanie do listopadowych wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Jak będą wyglądać kontakty transatlantyckie po zmianie lokatora w Białym Domu, to temat do dyskusji dla szefów dyplomacji unijnych krajów. Drugi ważny temat dzisiejszej narady to wojna na Ukrainie. To będzie też pierwsza okazja dla ministrów do dyskusji na temat wizyt w Rosji i Chinach premiera Węgier, które sprawują teraz półroczne przewodnictwo w Unii. Jest propozycja bojkotu nieformalnego spotkania w przyszłym miesiącu w Budapeszcie ministrów spraw zagranicznych 27, ale decyzja należy do szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Najdroższym sposobem ogrzewania tuż po oleju opałowym jest gaz, a najtańszym pompy ciepła. Drogowe padają stare piece na węgiel i drewno. Korzystne cenowo jest używanie kotłów na paliwa stałe. Tak wynika z analizy polskiego alarmu smogowego, który obliczył koszty ogrzewania domów, uwzględniając nowe taryfy za prąd i gaz oraz najnowsze ceny nośników energii. Ogrzewanie kotłem gazowym domu o powierzchni 150 m2 to przeciętny koszt około 9,5 tysiąca złotych rocznie, mówi Piotr Siergiej z polskiego alarmu smogowego. Dla porównania, no najkorzystniejsza pompa ciepła gruntowa z ogrzewaniem podłogowym, no to jest koszt 4600 zł rocznie, czyli no wielokrotnie taniej. No na przykład kocioł węglowy pozaklasowy też jest bardzo drogi. Taki kopciuk to jest cena 7600. No ale już kocioł węglowy ekoprojektowy, czyli ten wydajniejszy, to jest bez mała 6000 zł rocznie za paliwo. Koszty ogrzewania domu można sprawdzić w kalkulatorze dostępnym na stronie polskiego alarmu smogowego. Pomnik Braterstwa Broni zniknie z Placu Wolności w Nowogardzie. Monument upamiętniający rewolucję październikową i powstanie Związku Sowieckiego stoi w centrum miasta od ponad pół wieku. Dziś rozpocznie się jego demontaż. Ten dzień, 22 lipca, wybrany jest nieprzypadkowo. W czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej było to święto narodowe. Pomnik zostanie zdemontowany na mocy ustawy z 1 kwietnia 2016 roku, która zakazuje propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. A pomnik, co podkreślają mieszkańcy Nowogardu, nie należy do najpiękniejszych. Na cokole obiektu znajdują się rzeźby czterech postaci. To dwóch rycerzy i dwóch żołnierzy, jeden z Armii Czerwonej, a drugi z Armii Ludowej. Pomnik, nazywany też przez mieszkańców Nowogardu chochołem, przechodził różne zmiany. W 1992 roku został wyremontowany. Trzy lata później przemianowano go na pomnik kombatantom Rzeczpospolitej Polskiej. Demontaż chochoła w centrum Nowogardu rozpocznie się o godzinie 13. Rafał Molenda, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tak, jak czytam, amerykanista i historyk dr Piotr Tarczyński powiedział, że cały plan Donalda Trumpa na kampanię wyborczą się wykopytnął. No, prawie wykopytnął się też plan McLarena na wczorajsze Grand Prix Węgier w Formule 1. O tym więcej już teraz w sporcie powiemy. Sponsorami audycji są Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Ale zanim o prawie wykopytnięciu się McLarena, Krzysiek Łoniewski powie pewnie o siatkarzach. Tak jest, bo to była ważna wygrana naszych siatkarzy. W ostatnim sprawdzianie przed Igrzyskami Olimpijskimi pokonali w Gdańsku Amerykanów 3-2, przegrywając 0-2 w setach i broniąc mecz bola w trzecim. Pragmatycznie wczorajszy mecz podsumował trener reprezentacji Polski Nikola Grbić. To dobra wiadomość, że wygraliśmy, ale głównie ze względu na psychikę zawodników. Jeżeli przegralibyśmy 0-3, to i tak byłbym spokojny. Jednak w tym przypadku wśród ekspertów byłaby panika, bo przegralibyśmy dwa mecze z rzędu przed Igrzyskami. To tak naprawdę nic nie znaczy, nawet jeżeli przegralibyśmy 2 razy 0-3, to i tak na Igrzyskach trzeba zrobić to samo. Trzeba grać na 100% od pierwszej piłki. Nikola Grbić nawiązał do sobotniego przegranego 2-3 meczu z Japonią. Powodzenia w Paryżu, panowie. W Krakowie odbył się pierwszy z zaplanowanych na wczoraj meczów pierwszej kolejki w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Krakowia po 1 zremisowała z Piastem Gliwice. Potem Lech w Poznaniu 2-0 ograł Górnika Zabrze i wreszcie Motor w Lublinie 0-2 przegrał z Rakowem Częstochowa. Dziś dokończenie kolejki. Stal w Mielcu spotka się z Widzewem Łódź. Trener gospodarzy Kamil Kiereś ma następujące plany na ten sezon. Fundamentalną rzeczą będzie zapewnić sobie byt ligowy na przyszły sezon, czyli utrzymać się w Ekstraklasie. To jest ten plan podstawowy, ale też naszym celem będzie przede wszystkim bardzo ambitnie grać w każdych meczach o pełną pulę, zdobyć maksymalnie jak najszybciej te 40 punktów, które gwarantują ten pierwszy cel utrzymania, ale jeżeli zdobędziemy bardzo szybko te 40 punktów, no to wtedy to będzie nas napędzało do tego, żeby grać o wyższe miejsca. Pierwszy gwizdek sędziego w Mielcu o 19:00. Wsiadamy na rower. Tadej Pogacar w imponującym stylu wygrał Tour de France. Triumf przypieczętował zwycięstwem w kończącej wielką pętlę czasówce z Monako do Nicei. Wczoraj w całym wyścigu wyraźnie wyprzedził Duńczyka Jonasa Vingegaarda i Belga Remco Evenepoela. Pod wrażeniem dyspozycji Słoweńca jest były trener naszej kadry Wacław Skarul. W pierwszym tygodniu byłem nieco zaskoczony, że na etapie, który nie kończył się podjazdem, tylko tym takim z odcinkami szutrowymi, dość mocno i często kilkakrotnie atakował. I tak sobie pomyślałem, że trochę szafuje siłami, no ale jednak chyba wiedział, co robi, bo 6 wygranych etapów, 2 razy 2. Wspominaliśmy, że drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Tour de France zajął Jonas Vingegaard. Duńczyk zadeklarował start w Tour de Pologne, rozpoczynającym się tuż po Igrzyskach Olimpijskich. Kończymy Formułą 1 i pierwszą wygraną w Mistrzostwach Świata Oscara Piastriego. Australijczyk w Grand Prix Węgier wyprzedził innego kierowcę McLarena Lando Norrisa oraz Lewisa Hamiltona z Mercedesa. Broniący tytuł i prowadzący w tegorocznym cyklu Max Verstappen z Red Bulla był dopiero 5. Po 4:00 po południu sport wróci na naszą antenę. Audycji byli Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Nawet 32 stopnie Celsjusza na wschodzie kraju, tak mówi prognoza pogody, a mapa dynamiczna IMGW w najcieplejszym momencie dnia daje nawet więcej właśnie na wschodzie kraju. Chłodniej będzie dziś na zachodzie, a szczególnie na północnym zachodzie Polski. Na wybrzeżu nie powinno być więcej niż 25 stopni. Jeśli chodzi o deszcz i burze, to te mogą wystąpić w różnych miejscach kraju, ale w szczególności w zachodniej połowie. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już ponad pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Jesteśmy dla Was i blisko Waszych spraw. Bez abonamentu nie będzie reportaży, programów interwencyjnych, regionalnego sportu czy informacji. Zostanie tylko cisza, dłuższa niż 4 sekundy. To Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach zrobiło się już 10 minut po 9:00, to czas, by przekazać studio Maćkowi Jankowskiemu. Dzień dobry. Dzień dobry, jaki wypoczęty, opalony, promienieje. Widać? Robert Grunow. Jeszcze jak, po urlopowy, od razu widać. Ale tak na brązowo raczej niż na czerwono, prawda? Nie, zdecydowanie no, tak. Bo się starałem, tam smarowałem. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Ładnie, ładnie. No dobrze, to co? Ty przejmujesz studio, a ja idę pograć w kosza. Tak jest. Dobrego dnia. W składzie Anna Regulska, Michał Kowarski i Maciej Jankowski. Do południa z Państwem.

one text or two would be nice. And please don't pull those faces when I'm out walking like every day is just one bottle of wine or two. But hey, you can't even talk. You smoke trees to help you sleep. And why you out getting stoned at 4 o'clock? And then you come home to me and don't say Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Birds flying high. I don't know how they feel. People outside. In search of something real. And I need my. Get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Give me dollar wine. God gave me feet for dancing. And that's exactly what I thought. Give me high life. Give me good times. God gave me feet for dancing. Thank you.

poza sezonem chce wyjechać 33%. Wśród takich głównych powodów ankietowani wymieniają niższe ceny i mniejsze oblężenie. Czy to jest nowe zjawisko, czy to już od kilku lat obserwujemy taki trend? Wydłużanie sezonu turystycznego obserwujemy od wielu lat. Te badania pokazują, że faktycznie w tym roku ten odsetek osób, które decydują się na to, żeby wyjechać poza sezonem w tym kontekście to jest czerwiec albo wrzesień, tak? W tych akurat badaniach, więc... Czyli późna wiosna albo wczesna jesień. Tak, to te konkretne dwa miesiące, no bo poza sezonem to też może być maj, to też może być październik, wiadomo, ale akurat te badania dotyczą właśnie tego okresu. To jest o 4 punkty procentowe więcej niż w zeszłym roku. Czyli niby nie tak strasznie dużo więcej, ale jednak trend jest. I wzrostowy. On jest wzrostowy i on, to nie jest nowe zjawisko. Tak? To jest coś, co obserwujemy w branży turystycznej już od wielu lat i też co jest bardzo korzystne również z punktu widzenia branży, przedsiębiorców, no bo daje możliwość właśnie zarobkowania przez dłuższy okres, szczególnie w tych miejscowościach turystycznych, które no, żyją głównie z tego. Nasze polskie morze chociażby, no wiadomo jak zimą wyglądają niektóre miejscowości. Chociaż Bałtyk jest urokliwy i zimą, ja też lubię Jest bardzo plaże. Urokliwy, polecam każdemu. To jest wtedy zupełnie inne doznanie. Rzeczywiście tak jest. Tak. No, natomiast oczywiście zalety takiego wyjazdu są bezsporne. No właśnie, to mniejsze oblężenie, niższe ceny, to o ile może być tańszy wyjazd, jeśli się zdecydujemy polecieć jesienią? Nawet myślę do 30% można zapłacić taniej niż w takim ścisłym szczycie sezonu w okresie szkolnych wakacji. Więc jeśli ktoś nie jest związany tym że ma dzieci w wieku właśnie, szkolnym. Tak, dzieci w wieku. Chociaż jak się patrzy na to, co się w czerwcu dzieje w szkołach, to myślę, że ten ostatni tydzień nauki to wygląda tak, że spokojnie można zamienić go raczej już na jakiś na wakacje. A jakie kierunki w tym roku cieszą się największą popularnością? Ja ostatnio widziałam informację, że na przykład na Cyprze jesteśmy drugą pod względem wielkości grupą turystów, którzy odwiedzają wyspę. Czyli bardzo wysoko. Jeszcze nie mam danych, natomiast w zeszłym roku byliśmy trzecią co do wielkości grupą na Cyprze. Jest nowe połączenie bezpośrednie. Są tanie loty, nawet z Radomia do Larnaki polecimy. To chyba jedyne połączenie, widzę, z Radomia, ale jest. Także tak, Cypr jest chyba poza podium, przynajmniej w statystykach podawanych przez jednego z tanich przewoźników. Natomiast on niezmiennie od wielu lat jest w pierwszej dziesiątce. A co jeszcze oprócz tego Cypru? To zależy, czy z biurem podróży, czy samemu. Indywidualnie. Z biurem podróży raczej Turcja, Grecja, indywidualnie Włochy królują, również Hiszpania, ale też na przykład wyspy. Malta też bardzo się cieszy powodzeniem. Tutaj też właśnie w tym badaniu wyszło, że coraz częściej sami organizujemy wyjazdy, nie korzystamy z biura podróży, no bo też jest jakby dostępność tych ofert, prawda, większa. Kiedyś to było trudniej zorganizować. Tu bym była ostrożna, jeśli chodzi o tego typu badania. Naprawdę różne pokazują różnie. Myślę, że mniej więcej to od wielu lat wygląda tak, że pół na pół. Podobno też coraz większą popularnością cieszą się i to wśród turystów z całego świata, ale także z Polski wakacje typu City Breaks. 75% dorosłych Polaków korzysta właśnie z wyjazdów w takim modelu. No to kto i w jakim celu wybiera takie City Breaki? W jakim celu? To jest krótki, przeważnie weekendowy czy kilkudniowy wyjazd do jednego miasta, które jest bardzo atrakcyjne turystycznie, kulturowo, gastronomicznie i jest to zwiedzanie powiedzmy takich bardziej lub mniej rozpoznawalnych atrakcji w danym miejscu. Kto wybiera takie wyjazdy? Raczej ludzie z wyższym wykształceniem, przeważnie single lub pary, chociaż 26% tych przebadanych przez SW Research osób również planuje takie wyjazdy z dziećmi, no bo też w miastach dużych, atrakcyjnych turystycznie, no ta oferta dla dzieci jest naprawdę bardzo bogata, więc... Czyli nawet można odpocząć w czasie takiego city breaku. Tak, jeśli dzieci mają się czym zająć, a mają, to naprawdę można odpocząć również z dziećmi. To jakie miasta w takim razie tutaj królują? No bo jak sobie myślę, że pewnie Paryż, Rzym czy Londyn na pewno. Na pewno, ale też Barcelona bardzo popularna. Kraków. Nasz Kraków jest na szczytach zawsze list wszystkich miast wybieranych w całej Europie na city breaki. Również Praga czeska, Amsterdam bardzo też popularny, no, raczej pod takim kątem rozrywkowym, ale i dla par, i singli, niż bardziej rodzinnie. A miasta z północy? Sztokholm, tak, Oslo, Sztokholm, no właśnie. Bo... Sztokholm jest też, znajduje się na tych listach. No oczywiście latem przyjemniej wyjechać sobie w jakieś bardziej chłodne miejsce, żeby zwiedzać miasto, a nie prażyć się w upale. No ale właśnie słyszałam o nowym zjawisku coolcation, czyli takie wakacje w chłodzie raczej. I tutaj właśnie chodzi o to, żeby no, uciekać od upałów i te miasta z północy teraz być może mają swoją szansę. Tak, no tylko jeśli mówimy o city breaks, to mówimy o trendzie całorocznym, a nie tylko związanym z okresem, który mamy teraz, no bo to są naprawdę przeważnie weekendowe wyjazdy, które no, bardzo się cieszą popularnością również właśnie poza szczytem sezonu. Tutaj wspominała pani o Krakowie, ale ja myślę, że takim kierunkiem na city break i to już niedługo, w najbliższym czasie, na początku sierpnia, może być też Warszawa, bo w stolicy odbędą się 3 koncerty Taylor Swift i eksperci Warszawskiej Izby Gospodarczej szacują, że turyści, którzy przyjadą na te koncerty, mogą zostawić w Warszawie nawet 190 milionów złotych. Czyli niezły zarobek. No i jeszcze jeden temat. Wielkopolska Organizacja Turystyczna wystartowała z kampanią Psyjazna Wielkopolska. I tu nie chodzi o to, że seflenie, tylko będzie ona promować miejsca, które można odwiedzać razem ze swoimi pupilami czworonożnymi, pieskami. Dla podróżujących psiarzy powstała specjalna strona, na której zbierane są właśnie takie psiolubne atrakcje turystyczne. Jakie to przede wszystkim miejsca? Tak, to tutaj Wielkopolska idzie z trendem ogólnoświatowym w zasadzie, który jest taki, że no pies jako członek pełnoprawny rodziny nie jest wykluczany z również wyjazdów i turystyki. I jest przyjmowany coraz chętniej nie tylko przez hotele, ale również przez atrakcje. I Wielkopolska właśnie udostępniła listę już ponad 30 miejsc, również takich, które no, nie kojarzą się od razu z miejscami, które możemy zwiedzić z psem. To są miejsca takie no, kulturowo jakby wzbogacające. Tak, dworki, bo to są i pałace, i muzea, dworki, muzea, skanseny, no właśnie. Tak, to nawet w Gnieźnie Muzeum Początków Państwa Polskiego można teraz zwiedzać z psem. To bardzo cenna inicjatywa, dlatego że no, po prostu właściciele psów nie są wykluczani z tego życia takiego, powiedzmy, no kulturalnego podczas A czasami nie ma wyjazdu. Po prostu z kim psa zostawić, tak a jest. Chce się pojechać i to jest fajna inicjatywa. Pewnie inne regiony mogą pójść takim śladem. Myślę, że tak będzie. Ale też w innych regionach jest mnóstwo oferty właśnie noclegowej i jest co robić z psami i myślę, że to też takie kampanie. Możemy się ich spodziewać. Marzena Markowska, redaktorka naczelna portalu waszaturystyka.pl była naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Informator ekonomiczny. 41,5 minuty po godzinie 9. Przypominam adres mailowy dobregodnia@polskieradio.pl, a za informator ekonomiczny dziękujemy jak zwykle. Sylwia Zadrożna wszystko przygotowała i przeprowadziła rozmowę. Bardzo dziękuję. Myślę, że ten utwór Państwo doskonale znają, bo teraz po klasykę sięgamy. To Alana Miles. Kwadrans do godziny 10 pozostaje. Państwo piszą z najróżniejszych miejsc. Znów pojawia się Kraków, tym razem także Wrocław. Bardzo dziękuję za wiadomości i raz jeszcze zachęcam do tego, żeby do nas pisać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Przed nami jeszcze Hozier. To jest coś z jego nowego repertuaru. Może ktoś był na koncertach. Jednym z ostatnich koncertów Hozjera, których tak wiele gra w ostatnim czasie. Proszę dawać znać i dzielić się swoimi przemyśleniami na ten temat. A teraz Blastica Massey Washington.

To najświeższy materiał Hozjera. Oczywiście, że byli Państwo na koncercie. Bardzo dziękuję za wiadomości, takie jak te od pani Karoliny ze zdjęciem dowodowym. Tylko 7 minut pozostaje do godziny 10. W związku z tym słyszymy się za kilka chwil, a to Mary z Polski z nowym utworem. Żebym nie kochał, żeby miał prawo jazdy, żeby drzwi otwierał zawsze, żeby płakał tyle, co ja i się nie wstydził. Widział we mnie nastolatkę, żeby pisał na dzień dobry i dobranoc, żeby w końcu się oświadczył, żeby zrobił to na plaży w Santorini, cały na biało, a ja w mini. Zróbmy to na plaży w Santorini, cały na biało, a ja w mini. Żeby kochał moje nogi w każdym kształcie, żeby pisał wiersze, żeby mówił, że miłość jest na zawsze, to takie nie dzisiejsze. Żeby może był przez ZZ, komentować zdjęcia, żeby się wyturniał, żeby nigdy na spotkania się nie spóźniał, żeby mnie nie... Bo ja sama nie wiem, czego chcę, przecież takich ludzi nie ma, nie ma. W Santorini nie pomoże też, będziesz sama już forever. Santorini i Mary z Polski. Pnie się w górę na naszej liście przebojów. Pierwsza trójka obecnie w pierwszej dziesiątce. Ja przypominam, że lista przebojów to jest zakładka, którą można odszukać na stronie trójki i tam głosować. 3 do 10. Ogłoszenie społeczne. Kochana Haniu, mama powiedziała mi, że urodziłaś się dużo za wcześnie i teraz bardzo martwię się o twoje życie. Ale ja wiem, że wszystko będzie dobrze. Musi być dobrze. Tylko proszę, walcz dla nas, walcz o siebie, nie zostawiaj nas, proszę. Otulinka w Fundacji Kolorowy Świat już działa i ty możesz skorzystać. Dowiedz się więcej, wejdź na stronę fundacji www.kolorowyswiat.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.